Bab selikur. Sawise aku podo pamitan karo poro pinituane pasamuan ing kutha Efesus, praune nuli mangkat nyabrang menyang pulo Kos. Esue aku podo teko ing Rodos. Saka kono aku podo terus layaran menyang kutha Patara. Ing kutha Patara kono ono kapal sing arep mangkat menyang tanah Funisia. Aku podo nunggang kapal mau nuli mangkat. Aku podo tekan panggonan sing saka kono bisa weruh pulau Siprus. Aku banjur podo ngidul nganti tekan tanah Siria. Ing kutha Tirus aku podo mudun. Sebab ono ing kutha kono praune kudu bungkar muatane. Ing kutha Tirus kono, aku podo kepethuk karo sedulur Kristen sawetara. Nuli nginep ono ing omahe para sedulur mau. Lawase nganti seminggu. Mergo oleh wangsite pangeran, para sedulur mau padha menehi weruh marang Rasul Paulus supaya aja lunga menyang kutha Yerusalem. Nanging bareng wis tekan mangsane, aku banjur padha nerusake laku. Para sedulur mau kabeh saanak bojone padha nguntapake aku tekan sanjabane kutha. Ana ing gisik aku padha cengkeng ndedonga. Sawise padha andum slamet, aku banjur podo munggah ing prau, lan poro sedulur mau podo mule. Aku podo banjurake laku soko kutha Tirus, menyang kutha Ptolemais. Aku podo tilik poro sedulur Kristen sing ono ing kono, sarto nginep ing kono sewengi. Esue nuli mangkat meneh nganti tekan kutha Kaisaria. Ing kono aku podo nginep ono ing omahe guru Injil, sing aran Filipus. Filipus kuwi panunggalane wong pitu sing biyen ditetepake dadi juru tulung ana ing kutha Yerusalem. Filipus mau duwe anak perawan papat sing uga padha ngabarake Injile Gusti Allah. Sawise ana ing kono seminggu lawase, nuli ana nabi teko saka Yudea jenenge Agabus. Agabus mau marani aku sakonco, nuli njupuk sabuke Rasul Paulus. Sabuk mau dienggo naleni sikil lan tangane dhewe. Karumuni, mengkene pangandikane Gusti Allah. Wong sing duwe sabuk iki bakal dibondo kaya mengkene iki ana ing kutha Yerusalem dening wong-wong Yahudi lan wong kuwi bakal dipasrahake marang bangsa liya. Bareng aku padha krungu sing mengkono mau, aku lan para sedulur kabeh nuli padha ngandani Rasul Paulus supaya mbatalake nggone arep lunga menyang kutha Yerusalem. Nanging Rasul Paulus mangsuli, "Ya kene kowe padha nangis lan ngrimo aku. Aku wis cumadang ora mung dibondo wae, malah senajan nganti dipateni pisan ana ing kutha Yerusalem krana Gusti Yesus, aku lilo. Aku padha ora bisa ngeluk karepe Rasul Paulus, mulane aku mung padha sumarah karo muni. Muga apa sing bakal kelakon kuwi kersane Gusti Allah." Sawise ana ing kono sawetara dina, aku banjur padha ngringkesi barang-barangku lan mangkat menyang kutha Yerusalem. Ana sedulur Kristen sawetara saka kutha Kaisaria sing melu ngeterake aku sakonco menyang omahe Manason sing arep padha tak inepi. Manason kuwi asale saka pulau Siprus lan klebu wong Kristen sing kawitan. Nalika aku sakonco tekan kutha Yerusalem, para sedulur Kristen ing kono padha mbagekake kelawan bunga. Esuke Rasul Paulus karo aku kabeh, tilik Yakobus. Para pinituane pasamuan kabeh uga padha teka. Rasul Paulus nuli aweh salam sarta nyritakake apa wae sing ditindakake dening Gusti Allah ing antarane wong kafir lantaran dheweke. Krungu critane Rasul Paulus sing mengkono mau, wong kabeh nuli padha memuji asmane Gusti Allah. Sawise kuwi wong-wong mau banjur padha kondo marang Paulus mengkene. Sederek Paulus, kula aturi mirengaken atur kula. Ing ngriki wonten pinten-pinten ewu tiyang Yahudi ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan ugi sami netepi toratipun Nabi Musa. Nanging para sederek wau mireng kabar bilih panjenengan wonten ing negari Monco, mulang dateng sedaya tiang Yahudi ingkang wonten ing Riko. supados mboten sami nurut dhateng turatipun Nabi Musa lan mboten sami netai anak-anakipun utawi nganut adat tata caranipun tiyang Yahudi. Sederek-sederek wau temtunipun inggih sami mireng bilih panjenengan rawuh. Samenika lajeng kados pundi menapa ingkang perlu kita tindakaken? Kula sami mrayugiaken panjenengan kersa nindakaken panyuwun kula sedaya mekaten. Ing riki wonten sederek sekawan ingkang sami gadah nadar. Panjenengan kula aturi sesarengan kalian sederek-sederek menika nindakaken tata cara sesuci lan bayar ragatipun supados para sederek wau saged sami nyukur rambutipun. Serono mekaten saged cetha tumrap tiang sedaya bilih menapa ingkang dipun pireng bab panjenengan menika mboten leres malah ketitio bilih panjenengan piyambak inggih netepi turatipun Nabi Musa. Tumrap tiang-tiang sanes Yahudi, kita pancen sampun kintun serat ingkang ngewrat putusan kita sedaya. Bilih para sederek wau dipun awisi nedha tetedan ingkang dipun angge sajen dateng braholo. Nedorah utawi kewan ingkang pecahipun srana dipun tegak. Mekaten ugi sami dipun awisi lampah jino. Esuke Rasul Paulus nuli ngajak wong papat mau, lan sawise nindakake sesuci bebarengan. Miturut tata carane wong Yahudi, banjur padha mlebu ing pedalaman suci. Ana ing kono padha ngumumake pira lawase wektu pasucen. Apa dene kurban tumrap wong siji-sijine kang bakal disausake. Ngarepake genep 7 dina enteke mangsa sesuci mau. Ana wong Yahudi sawetara saka ing tanah Asia padha weruh Rasul Paulus ana ing pedalaman suci. Wong-wong mau nuli ngojo-ojoki wong akeh supaya nyekel Rasul Paulus. Wong-wong mau padha nguwuh-uwuh mengkene. Sederek-sederek, tiyang Israel nyuwun tulung. Menika tiyangipun ingkang kesah dateng pundi-pundi memucal. Supados tiyang sedaya nglawan bangsa Israel lan turatipun Nabi Musa sarta pedalaman suci menika. Sameniko tiang meniko ugi ngajak tiang-tiang kafir sami mlebet wonten ing pedalaman suci. Lan serono mekaten damel najisipun pedalaman suci. Nggone podo muni mengkunu mau mergo podo weruh Trofimus wong Efesus ono ing Yerusalem bebarengan karo Rasul Paulus. Dikira yen Rasul Paulus sing ngajak Trofimus mau mlebu ing pedalaman suci. Wong sakutha kabeh banjur geger, lan kabeh podo kemrubut ngumpul. Rasul Paulus nuli dicekel, lan diglandang, metu saka pedalaman suci. Lawange pedalaman suci nuli enggal-enggal ditutup. Bareng wong akeh sing gawe geger mau lagi nyoba arep mateni Rasul Paulus, kumandane tentara Rum krungu, yen sakutha Yerusalem kabeh lagi brontak. Sanalika kumandan mau teko, gawa perwira lan perjurit sawetara lan enggal-enggal ngelabrak wong akeh mau. Bareng podo weruh para perjurit lan kumandan teko, wong-wong mau nuli podo leren nggone ngebuki Rasul Paulus. Kumandan mau marani Rasul Paulus, nuli perintah supaya Rasul Paulus tangane di rante luru-lurune. Sawise kuwi kumandan mau banjur takon marang wong-wong sing ana ing kono. Wong kuwi sapa? Lan opo sing ditindakake? Ing antarane wong akeh mau ana sing kondo mengkene, ana sing kondo mengkono. Carane kisruh banget, nganti kumandan mau ora bisa oleh katerangan sing sanyatane. Mulane banjur perintah supaya Rasul Paulus digawa menyang beteng. Bareng tekan unda-unda ing beteng, Rasul Paulus kepeksa disunggi, sebab wong-wong sing padha gawe rusuh mau ambyuk desek-desekan, karo nguwuh-uwuh, wong kuwi dipateni wae. Nalika arep digawa mlebu dening para prajurit ana ing beteng, Rasul Paulus kondo karo kumandane pasukan. Menapa kula kepareng matur sekedhik? Kumandan mau nuli takon, menapa panjenengan ngertos basa Yunani? Menawi mekaten panjenengan menika sanes tiyang Mesir ingkang dereng dangu, menika miwiti pemberontakan lan bekto bolo tiang kawanewu dateng ora-ora samun. Wangsulane Rasul Paulus, Kula menika tiyang Yahudi dipun lairaken wonten kitha Tarsus ing tanah Kilikia. Warga kitha ingkang kasuwur menika. Kula nyuwun dipun parengaken nyukani katerangan sekedhik dhateng tiyang-tiyang menika. Komandan mau ngidini lan Rasul Paulus nuli ngadeg ana ing undak-undakan menehi sasmito nganggo tangane. Bareng wong kabeh wis meneng, Rasul Paulus nuli menehi keterangan marang wong akeh mau nganggo basa Ibrani mengkene.